जी मुस्लिम शरीफ बाब नंबर बाब होती अर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तबर्रुकी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक की खुशबू और उससे तबर्रुक हासिल करने का बयान। حدثني زهير بن حرب إلى آخره عن أنس بن مالك قال دخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرقت وجاءت أمي بقارورة. أنس بن مالك فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس داخل ہوئے اور ہمارے یہاں کلولہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنے لگا، وجعلت وجاءت امي بقارورة، میری والدہ ایک شیشی لے آئی، فجعلت تسلط الارق فيها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ سیند سیند کر شیشی میں ڈالنے لگی، یعنی اکٹھا کر کے شیشی میں ڈالنے لگی۔ فاستبق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فقال یا ام سلیم، اے ام سلیم، یہ حضرت انس کی والدہ کا نام ہے، ما هذا الذي تصنعين، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ قالت، انس رضی اللہ عنہ فرما، هذا عرقك، یہ آپ کا پسینہ ہے، نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب، جسے ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے تو یہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، اور پچھلی حدیث میں گزر چکا کہ آپ کا پسینہ موتیوں کی طرح آبیدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی جو کسی بشر کو نہیں ملی، جسمانی اعتبار سے نہایت حسین تھے، جمیل تھے، بدن کی تمام زہری و باطنی کثافتوں و غلاظتوں سے پاک اور صاف۔ حدیث سے صالحین کے آثار سے، نیک لوگوں سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے تبرک حاصل کرنے کا جواز بلکہ استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ صحابیات اجمعین آسنوں کی ذات سے انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدثني محمد بن رافع الى اخره عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليس فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال، یہ بھی مقبل والی حدیث ہے، ذرا الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی ام سلیم کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں ان کے بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ وہاں نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام سلیم کے بستر پر سو گئے۔ اس دن ام سلیم جو ہیں وہ تشریف لے آئی تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے آپ کے گھر میں آپ کے بستر پر۔ یہ سن کر وہ آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہ رہا ہے اور چمڑے کے بچھونے پر آپ کا پسینہ قطرے قطرے ہو کے جمع ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ اپنا بکس کھولا اور پسینہ پونج پونج کو اس کی شیشیوں میں نچوڑنے لگے۔ نبی علیہ السلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم اسے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کیا۔ جی آنے والی حدیث اور ماقبل حدیث کا مضمون ایک ہی ہے۔ فائدہ ہر ام سلیم جو تھی یہ نبی اسلام کی محرم تھی اور محرم کے ہاں جانا، اس کے بستر پر سو جانا یہ درست بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ باب عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردیوں اور نزول وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا بیان۔ حدثنا ابو قریب الى آخره قالت ان كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردیوں کی صبح میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال كيف يأتيك الوحي، يا رسول الله وحی کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ فقال احيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اصل جب آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا فی مثلی سلسلہ الجارسی، بعض اوقات تو گھنٹی کی مسلسل جھنکار کی مان آواز کی صورت میں آتی ہے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ طریقہ میرے اوپر بہت سخت ہوتا ہے، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي، پھر وہ آواز موقوف ہو جاتی ہے، وَقَدْ وَعَيْتُهُ، میں اسے یاد کر لیتا ہوں، وَأَحْيَانًا مَلَكُ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعِي مَا يَقُول، اور بعض اوقات فرشتہ انسانی صورت میں وہی لے کر کے آتا ہے، جو وہ کہتا ہے میں وہ یاد کر لیتا ہوں. جی عند حدیث حدثنا محمد بن المثنى الى اخره، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي قرب لذلك وتربد وجهه. جی عبادہ بن سلمہ، نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا قرب ہوتا اور چہرہ انور راہ کی طرح ہو جاتا وحی کے نزول کا بوجھ برداشت کرنے کی وجہ سے. حدثنا محمد بن هشام قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی نکس رأسه ونکس اصحابه رؤوسهم فلما اتلیا عنه رفع رأسه. حضرت عبادہ بن سلمہ نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو سر مبارک جھکا لیا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، پھر جب وحی کی نزول کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو اپنے سر مبارک کو پھر اٹھا لیا کرتے تھے. باب صفت شعرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور حلیے مبارک کا بیان ہے. حدثنا منصور بن ابی مزاحم الى آخره قال كان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اپنے بالوں کو سامنے کی طرف پیشانی پر لٹکایا کرتے تھے. فکان المشرکون یفرقون رؤوسهم، جبکہ مشرکین سروں میں مانگ نکالتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر به. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن میں حق تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں ملتا تھا اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے. فَسَتَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ نَاسِيَتُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُهُ، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، بار ازاں پھر آپ بھی مانگ نکالنے لگے. حدیث بالا سے بظاہر بالوں کو دونوں طرح سے بنانا یعنی مانگ نکالنا اور پیشانی پہ لٹکانا دونوں طرح سے جائز معلوم ہوتا ہے، اور ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موافقت اہل کتاب کو اختیار کیا. تعریف قلوب اور اہل ایمان و اہل کتاب میں خدا کے وجود کے ماننے کی قدر مشترک کی بنا پر پھر بظاہر اجتہاد کے ذریعے یا وحی کے ذریعے اس کو تر کر کے مانگ نکالنا شروع کر دیا. چونکہ آپ کا آخری عمل مانگ نکالنا تھا لہذا وہی زیادہ بہتر قرار پایا. باب فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مرفوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمتی الى شحمت اذنیہ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منه صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین، کہ نبی علیہ السلام موت دل اور میانہ قامت قد و قامت والے تھے. عظیم الجمتی الى شحمت اذنیہ، اس سے پہلے فرمایا دونوں منڈوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، گویا کہ چوڑے سینے والے تھے. اور عظیم الجمتی الى شحمتی اذنیہ، زلفیں دراز تھی اور کانوں کی لو تک پہنچی ہوئی تھی. حلت حمراء، جس مبارک پر سرخ جوڑا تھا یعنی سفید دھاری دار سرخ. اور صحابی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. حدثنا عمرو بن ناقد الى اخره ما رايت من ذي لمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت برہ فرماتے ہیں میں نے دراز بالوں والا سرخ دھاری دار جوڑا پہنے کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. شعره یضرب منکبیہ بعید ما بین المنکبین. آپ سلم کے بال مونڈوں پر پڑتے تھے لمبے ہونے کی بنا پر, دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں کندھوں, ما بین المنکبین دونوں کندھوں کے درمیان جو تھا وہ تھوڑا سا بعد معلوم ہوتا تھا, دوری معلوم ہوتی تھی, سینہ مبارک چوڑا چکلا تھا. اور فرمایا لیس بالطویلی ولا بالکثیری. آپ سلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ پست قد قامت کے تھے بلکہ معتدل قد قامت والے تھے. حدثنا ابو قریب الى آخره کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہ خلقا لیس بالطویل الذاہب ولا بالقصیر. صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے, اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے, نہ بہت نکلتے ہوئے طویل قد والے تھے نہ پست قد والے تھے. باب صفت شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا بیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی. تو حدثنا شیبان الی آخره فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن والا سے پوچھا کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. فرمایا کان شعرا رجلا لیس بالجعد ولا السبت بین اذنیہ وعاتقہ. تو فرمایا کہ رسول اللہ کے بال مبارک درمیانے تھے, لیس بالجعد ولا السبت درمیانے تھے, نہ بہت گھنگریالے تھے اور نہ بالجعد کہتے ہیں گھنگریالے, نہ بہت گھنگریالے تھے ولا سب تھی نہ بہت زیادہ آپ کے کیا تھے بال سیدھے تھے. بین اذنیہ وعاتقہ دونوں کانوں اور موڑوں کے درمیان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے وہ لمبے تھے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یضرب شعرہ منکبیہ. ہر انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے. اور آخری حدیث میں ہے کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کانوں تک تھے. فائدہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق احادیث میں مختلف نوعیتیں بتلائی گئی ہیں, بعض میں کانوں کی لو تک, بعض میں مونڈوں تک, اور بعض میں آدھے کانوں تک, جیسا کہ آخری حدیث میں علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنایا کہ آپ نے تین طرح کے بال رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے بال رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے بال رکھے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک کا نام وفرا, دوسرے کا نام لمہ, تیسرے کا نام جمعہ. وفرا وہ بال جو کانوں تک پہنچ جائیں, لمہ وہ بال جو کانوں کی لو تک پہنچ جائیں, اور جمعہ وہ بال جو زیادہ بڑے ہوں. اس سے مراد یہی ہے کہ کندھوں کے قریب تک نہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معمول یہ تھا بالوں میں سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے. جی, باب فی صفت فم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعینیہ وعقبیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور آنکھوں اور ایڑیوں کے بارے میں بیان ہے. حدثنا محمد بن المثنى الى آخره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليع الفم اشكل العين منحوس العقبين. جابر بن سمرہ فرمایا رسول ذليع الفم کشادہ دہن والے تھے, لمبے چوڑے منہ والے, یعنی کشادہ جو دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا تھا. اور فرمایا اشکل العینین آنکھوں میں سرخ ڈورے والے تھے. اور فرمایا منحوس العقبین ایڑیوں پر کم گوشت والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ فرماتے ہیں کہ مازلی الفمی کشادہ دہن والے کیا مراد؟ فرمایا کہ بڑے منہ اور کشادہ دہن والے تھے جو مردوں کے لیے باعث وجاہت ہوتا ہے. وہ صحابی نے فرمایا دوسرے تھے ما اشکل العینین, یہ ما اشکل العینین یعنی آنکھوں میں سرخ ڈورے والے, اس کا کیا مراد ہے؟ فرمایا دونوں آنکھوں کے اوپر دراز شگاف, لیکن صحیح معنی وہ ہے کہ آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے. اور صحابی فرماتے میں نے پوچھا طویل شق العین, طویل شق العین اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی منحوس العقیب, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قلیل لحم العقیب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے اوپر گوشت جو تھا وہ بہت کم تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک, آنکھیں مبارک اور ایڑیوں کا بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیا فرمایا؟ ذلیع الفمی, کشادہ دہن والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے متعلق فرمایا گیا اشکل العین, آنکھوں میں سرخ ڈورے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ منحوس العقیبین, کہ آپ یعنی قلیل لحم العقیبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں کے درمیان جو گوشت تھا وہ کم تھا, جو کہ دیکھنے کے اعتبار سے خوبصورت معلوم ہوتی تھی. باب کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کے بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کا رنگ مبارک سفید ملامت دار تھا. حدثنا سعید بن منصور الى آخره قال قلت له ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان ابيض مليح الوجه. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے رسول کو دیکھا تھا؟ فرمایا کہ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ اور ملیح چہرے والے تھے. قال مسلم الحجاج مات ابو طفیل سنہ مئت وکان آخر من مات من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو طفیل 100 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والے صحابی رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخری صحابہ جو ہیں, یہ روایت کے اندر جب ابو طفیل صحابی آ رہے ہیں یہی ہیں. وحدثنا عبید اللہ بن عمر عن ابی طفیل قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على وجه الارض رجل رآہ غیر قال فقلت له فکیف رأیته قال کان ابیض ملیحا مقصدا. ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اب زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں رہا جس نے آپ کی زیارت کی ہو. جریر کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے حضور کو کب دیکھا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ والے تھے, ملاحت والے تھے, میانہ قد کے مالک تھے. جی باب شیبتی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا بیان ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبتا قال سئل انس بن مالک هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لم يكن را من الشب الا قال ابن ادریس كانه يقلله وقد خضب ابو بکر عمر بالحناء والكتم. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا زیادہ بڑھاپا ہی نہیں دیکھا گیا کہ خضاب کی ضرورت پیش آتی. البتہ حضرت ابو بکر اور عمر نے مہندی اور کنتم سے خضاب لگایا تھا. فائدہ, خضاب لگانا شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے؟ یہ ایک دائمی سوال ہے جو کیا جاتا ہے. سفید بالوں کی سفیدی ختم کر کے سیاہ یا سرخ کرنا ہر دور میں انسان کا معمول رہا ہے. سیاہ خضاب لگانا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. البتہ مجاہد کے لیے دوران جہاد جائز ہے تاکہ دشمن پر اس کی جوانی کا روب پڑ سکے اور وہ سفید بالوں کی وجہ سے مسلمان مقابل کو بوڑھا اور کمزور نہ سمجھے. عام حالات میں سیاہ خضاب بالکل ناجائز ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے والوں پر وعیدیں بیان کی. البتہ مہندی لگانا یا قتم جو ایک بوٹی ہے اور زرد رنگ کی ہوتی ہے جس کے لگانے سے بال زردی مائل ہو جاتے ہیں, عرب کے اندر اس کا رواج تھا، یہ جائز ہے. بلکہ اگر کسی کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے ہوں کہ سیاہی بالکل بھی نظر نہ آتی ہو، ایسے شخص کے لیے بالوں میں مہندی لگانا پسندیدہ ہے. حضرت ابوبکر صحابی رسول ہیں، ان کے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے موقع پر لایا گیا تو ان کے جسم کے تمام بال حتنا کے بھویں پلکے تک سفید ہو گئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مہندی لگا کر تبدیل کر دو. موجودہ دور میں بالوں کو رنگنا ایک مستقل کام بن گیا ہے، اور بالوں کو مختلف رنگ میں رنگنے کے لیے طرح طرح کے ہیئر کلر استعمال ہوتے ہیں. ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ہیئر کلر ایسے ہیں جو بالوں پر تہ جماتے ہیں، گویا پینٹ کرتے ہیں بالوں کو، تو ایسے ہر ہیئر کلر کا استعمال ناجائز ہے، خواہ کسی بھی رنگ کا کیوں نہ ہو، کیونکہ بالوں پر تہ جمنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا نہ غسل صحیح ہوتا ہے. لہذا اس میں رنگ کی تخصیص کے بغیر سب طرح کا ہیئر کلر جو ہے وہ ہیئر کلر ناجائز ہے. البتہ وہ ہیئر کلر جو بالوں پر تہ نہ جماتے ہوں بلکہ ان کو رنگتے ہوئے مہندی کی طرح ان میں سیاہ جو ہیئر کلر ہے وہ تو ناجائز ہے. البتہ دیگر کوئی بھی رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس میں کوئی دوسرا حرام جز مثلا الکحل یا کوئی اور کیمیکل جو ہے وہ شامل نہ ہو. امید ہے اس تفصیل سے تمام بات سمجھ میں آئی ہوگی. سفید بالوں کا ہونا عیب نہیں، لیکن انسان کی رجولیت اور جوانی میں کاملیت اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بال سفید نہ ہو، سیاہ رہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہر پہلو سے کامل بنانا تھا، اس لیے جسمانی حسن و جمال بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامل عطا فرمایا تھا، اور غیر معمولی سفید بالوں کی کثرت سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا. جی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنی حجاج بن شاعر الى آخره قال سألت انس بن مالک اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لم ير من الشیب الا قلیلا. انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ السلام خضاب لگایا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سالوں کے اوپر بڑھاپے کے آثار ہی نہیں دیکھے مگر تھوڑے، یعنی سفید بال جو بڑھاپے کی علامت ہوتے ہیں بہت ہی تھوڑے تھے، خضاب لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی. حدثنی ابو رعیب الى آخره قال سئل انس بن مالک عن خضاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو شئت ان اعد شمطات کن فی رأسه. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے خطاب سے متعلق درد فرمانے لگے اگر میں چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے سفید بال جو تھا وہ گن لیتا، یعنی بہت تھوڑے سفید بال تھے جنہیں شمار کیا جا سکتا تھا. جی وقال لم يقتصي وقد اقتصب ابو بکر بالحناء والكتم واقتصب عمر بالحناء. جی اور فرمایا کہ آسن تک حساب نہیں لگایا، یعنی بہت گنتی کے چند بال سفید تھے کہ آسانی سے گن لیا جاتا تھا. البتہ حضرت بکر نے مہندی اور کندھن سے خضاب لگایا جبکہ عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خالص مہندی سے خضاب لگایا بغیر کسی دوسرے رنگ کی ملاوٹ کیے. جی حدثنا نصر بن ابی جوہن قالا یکرہ ان ینتف الرجل شعر البغض من رأسه ولحیته. جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کے لیے اپنے سر اور داڑھی کے سفید بال اکھیڑنا مکروہ ہے، اور فرمایا کہ رسول نے خضاب نہیں لگایا آسن کی چھوٹی داڑھی جو بچہ ہونٹ کے بالکل نیچے ہوتی ہے میں کچھ سفیدی تھی اور کچھ کنکٹیوں پر اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جی حدثنا احمد بن یونس الى آخره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء وضع زهير بعد اصابه على عنفقه قيل له مثل عن انت يومئذ فقال ابرئ النبل واريتها. ابو جحفر رضی اللہ فرماتے میں نے رسول کو دیکھا بس اتنی سی سفیدی ان میں تھی، زہیر جو ایک راوی ہیں انہوں نے اپنی چند انگلیاں اپنی کن کٹ پٹیوں پر رکھ کر اشارے سے بتلایا کہ اتنی تھی. ابو جحفہ سے کہا گیا کہ آپ اس دن کس طرح کے تھے؟ کہا میں تیر میں پر اور نوک لگاتا تھا، یعنی بہت کم عمر تھا جس کی وجہ سے تیر کے کاموں پہ لگایا جاتا تھا، کسی بڑے کام میں نہیں لگایا جاتا تھا. جی حدثنا واصل بن عبد قال رأيت رسول ابيض قد شاب كان الحسن علي شبهه، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ میں بڑھاپا آ گیا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کان الحسن علی یشبہہ، کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ کیا تھے، مشابہ تھے. جی آخری حدیث پہ، حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت جابر سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه. حضرت جابر بن سمرة سے سنا ان کے نبی اسلام سے بڑھاپے کے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تو سفید بال بالکل نظر نہ آیا کرتے تھے، اور جب تیل نہ لگاتے تو کچھ سفید بال دکھائی دیتے تھے. فائدہ، ان سب احادیث سے یہی بات واضح ہے کہ نبی علیہ السلام پر بڑھاپے کے اثرات بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوئے تھے، نہ بالوں کے اعتبار سے، نہ جسمانی صحت اور قوت کے اعتبار سے. بعض روایات میں جو خود آپ سسم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود وغیرہ نے بوڑھا کر دیا، تو اس سے مراد ان صورتوں میں بیان کردہ احوال آخرت کی سختی اور شدت سے نڈحال ہو جانا، نہ کہ حقیقتاً بوڑھا ہونا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی کہے فلاں حادثے کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی، تو حقیقتاً تو کمر نہیں نا ٹوٹی، مراد نہیں ہے بلکہ واقعے کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے. اور یہ ہوتا ہے کسی واقعے کی وجہ سے انسان پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً بوڑھا نہیں ہوتا. بہر کیف نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی تکلیف دے اثرات نتائج سے محفوظ رکھا، اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ طویل عمر سے جس میں آدمی اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو، یعنی آدمی کی عمر لمبی ہو جائے لیکن اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو، نبی علیہ السلام نے ایسی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال پر، افعال پر، سیرت طیبہ اور صورت طیبہ اپنانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ کوشش کریں جو سبق روزانہ کے اعتبار سے ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، سورت مبارکہ اچھی طرح سوچیں، سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں اور اگین سلو کے اندر منتقل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.